dzieją, nie widzę tu hegemonie. Nowy porządek zwany sądem, rządów już koniec, Babel spłonie. Złóżcie dłonie, człowiek pokazał, że przedmiot może być droższym dobrem. Dobry moment, by zawracać, zawracam was na promień światła. Rozpuszczaj się jak West, afla krew, brata, jestem jak Atlas, który podtrzymuje ziemię matkę. Siebie nie wiem, ciebie jeszcze nie poznaję, bracie. Wyobraź sobie, że stoisz na księżycu i bez grawitacji skaczesz w rytm tych partytów. Spójrz, widać wszystko jak na dłoni, pingle na głowie. Google są okiem gula mam, kiedy widzę świat i w ogóle fuck. Widzisz ją i co? Błękitna toń, co? Przybliżaj wzrok, to fototeleskopy są. Widzisz siebie tam i bliskich, kamienie, piach, woda, las, fauna, czas. A teraz w lustrze zobacz siebie sam. Stoisz sam przed samym sobą, sam przed samym sobą, sam przed samym sobą. Jestem, stój, właśnie przekręciłem klucz. Wyłączyłem światło, żebyś słyszał puls, bo w ciemności nie ma dóbr. Ciemno, chód do kwadratu, bez krawatu. Mam garnitur z różnobarwnych kwiatów. Mam prawie cały bukiet, całości nie ma, wiesz. Chcemy cały wszechświat takich rzeźb. Rzeźbię słowem, więc nie mogę, bo życie bez marzeń to krycie przed strachem. A ma wielkie oko jak noc, wielkie nieba patrzy. Nie mów mi o problemach, wiem, że gdy w łańcuchu nie ma ogniw, które pozwalają jechać, nie zwlekaj. Napraw, nie zabijaj braku ojca, bo brakująca książka to spreparowana fiolka. Chemia wybucze ci mózg, potem organizm. Do granic możesz sprawić swój paraliż. Pisałem SMS, a w końcu napisałem tekst. A teraz dzwonię do ciebie, weź na głośno mówiący i powiedz cześć. Jestem Piotrek, tu skąd pochodzę. Mam ogród botaniczny przed balkonem, grzozę. Przytulałem ją rzadziej od koleżanek. Wiedz, że pragnę cię przeprosić za młodość i zaćmę. To wychowanie sprawia, że spełniamy zadania. Stara prawda, wiem, wiem, tylko utrwalam. Każda historia jest ważna, to ciemna strona mnie jasna. Wygrała bieg, nic to neutralne, nie jest naturalne, a śmierć? O mój Boże, przepraszam cię, że czasem wątpię. Choć nic nie jest mi obce, gdy przy tobie stoję. Widzę ten projekt, blok w blok, to jest algebra. I czekam tylko, aż uwolnisz nas z więzienia. Nieskończoność to za duże słowo, bo męczą się ze sobą i osobną świadomością. Stoję obok bloków i zakładam nieśmiertelnik. Człowiek z krwi i duszy, zawsze wierny.